وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں چھان ڈالے، سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، فإذا فرغت فانصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، فإذا فرغت فانصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب، اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو، میرے پاس تھا بھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گری یا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے، کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا، تو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا، کبھی وہ چہک کے بلبل، کبھی وہ مہک کے خود گل، کبھی وہ لہک کے بالکل، چمن جنا کھلایا، گل قدس لہلایا، گل قدس لہلایا، یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرت کرتے ہیں کامل، تیری قدرتیں ہیں کامل، انہیں راست کر خدایا، میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا.